Nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm a hallgatókat, Bányai Géza vagyok. Ketten ülnek velem a stúdióban, Buza Péter, a Budapest jó emlékű, és most is nagyon színvonalas folyóiratnak a főszerkesztője, és Kolundzsia Gábor, és a mai témánk egy veretes névhöz kötődik, ugyanis létezik egy Podmanicki Páholy, jól értettem? Hát körülbelül még nem létezik. De fog létezni. Remélem. Egyik szervezőjeként ül itt, és a név sokat sejtett. Hát igen, én örülök ennek a kezdeményezésnek. Egyébként magam is úgy kerültem be, hogy egy megtisztelő felkérést kaptam a szervezőktől, hogy mint a Magyar Urbanisztikai Társaság budapesti elnöke, hát vegyünk részt testületileg ebbe a munkában, és hát valóban én ezt meg is beszéltem a belső körünkben, és mindenki maximálisan egyetértett abban, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés. És ugye azóta járok is a Nagy Budapestről az asztalhoz, ahol kiváló, a város szerető szakemberek és egyéb emberek. Az hol működik? Ez a Spinoza nevű, hát nem is tudom, kávézónak lehet mondani. Kávéház. Kávéháznak van működik. Az egy kerekasztal, illetve törzsasztal. Azt jelenti, hogy mondjam, oda lehet ülni azért az asztal mellé olyannak is, aki... Hát aki csak tulajdonképpen úgy, hogyha vendégként valaki a törzsasztaltagok közül meghívja. Azt nem mondom, hogy ez egy zárt asztaltársaság volna, hiszen folyamatosan változik is bizonyos értelemben azoknak a köre, akik az asztal köré ülnek, de hát azért mondjuk a legszélesebb nyilvánosság csak valamiféle szűrőn keresztül ülhet le egy székre, annál inkább, mert hát nincs is annyi hely, hogy befogadjunk oda minden civilt, akit érdekel a város. Ez inkább azoknak a köre, akik már letették a garast bizonyos területeken, építészként, belső építészként, íróként, szerkesztőként, újságíróként, múzeológusként, stb. A város ügyeiben. És ők most egy pillanatra ragadjunk meg, mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog, ez a törzsasztal, ugyanis én erről még nem hallottam, és ez szerintem valami rendkívül lényeges dolog, hogy leülnek emberek, nem feltétlenül a nyilvánosság számára ülnek le egy kerekasztalhoz, ha jól értem, és egy színpadon üldögélnek, hanem leülnek, és egymással beszélnek. Igen, egy hónapban egyszer találkozunk, körülbelül két és fél órát együtt töltünk, meg vacsorázunk. Van ennek egy formális része is ennek az asztaltársaság együttlétnek, amikor, hogy úgy mondjam, hivatalos ügyeket intézünk, bár hát ez nem egy bejegyzett társaság. Lényegében azt lehet mondani, hogy tagfelvétel, kurens históriák, megvitatandó projektek. Ebből a törzsasztalból nőtt ki egyébként a korábban emlegetett Budapest folyóirat újraindítása is. Tehát ez a műhelye, hogy úgy mondjam annak, hogy most már 3 éve újra megjelenik a Budapest, amelyik a város életével, múltjával, társadalmával foglalkozó, abszolút politikamentes, szép kivitelű, igényes újság azoknak a polgároknak, akik szeretik ezt a várost, és szeretnék megismerni jobban. És a Podmanicki Páholy az tulajdonképpen ebben a törzsasztalban született meg a gondolatot? Igen, hát mondjuk akkor talán modern szóval, hogy egy újabb projektünk, ugye az első projektünk volt a Budapest folyóirat, elindítottunk egy Budapest könyvek című könyvsorozatot is, idén március 15-én a lap újraindulásának a 3. évfordulóján, és most úgy döntöttünk, hogy teszünk egy kísérletet arra, hogy az igen szép számban megszaporodott, és a város ügyeivel, a valamikörű közmunkatanács kompetenciáján belüli tematikával foglalkozó civil szervezetek száma most már több százra rúg a becslésünk szerint a városban. Hát azt gondoljuk, hogy talán valamiféle hálózatot kiépítve lehetne egyesíteni az erőket, hogyha éppen valakik egyesíteni akarják. Tehát senkire nem óhajtunk rákényszeríteni semmit. A lehetőségét próbáljuk megteremteni annak, hogy nem valamiféle szövetségi formában, hanem mint egy fórum, és mint egy hálózat működhessünk egy úgynevezett Podmanicki Páholyt. Ezzel a dologgal kapcsolatban eddig mindenki, akit megkerestünk, nagyon pozitívan fogadta ezt a kezdeményezést, a részletéről nagyon szívesen beszélek. Általában csak azzal szokott probléma lenni, kinél így, kinél úgy, hogy ne legyen Podmanicki és ne legyen Páholy. Ez a két... Igen? A Páholy, nekem a Szabadkőműves Páholy jut róla. Úgy van, hát többen mondják, igen, a Szabadkőműves Páholyt. De van más Páholy is, úgyhogy... Úgy van, én szerint. És hát azt gondolom, hogy a Podmanicki is elég jól kifejezi, hogy a tematikája ennek az együttműködésnek körülbelül az, ami a valamikori közmunkatanácsé. Azon kívül pedig hát kétségtelen, hogy a Podmanicki Frigyes, a kockás báró, ez a rendkívüli figurája a város fejlődésének és történetének megérdemli, vagy hogy mondjam, csak üzenetértékű az ő neve mindenki számára, aki esetleg soha a büdös életben nem is foglalkozott ilyen kérdésekkel. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó név, de hát nem mi fogjuk ezt eldönteni. Budapest születéséhez és aranykorához kötődik. Úgy van. Igen. Úgy van. Hát körülbelül ezt gondoljuk. Hát én magam is így gondolom, tehát a Podmanicki név és a közmunkatanács szellemének a megidézése az örömmel tölt el. Rengetegszer emlegettük itt is, ezen a helyen a közmunkatanácsot, ettől teljesen függetlenül is, és egyéb más kezdeményezések is vannak, az építészkamarától kezdve, jogászok, van erre még egy külön társaság is, a András Gyula társaság, amelyik kimondottan azt tűzte az zászlajára, hogy a közmunkatanács szellemiségét próbálja feléleszteni, és azt látjuk valóban, hogy akkor volt ebben a városban rend, akkor keletkeztek értékeink túlnyomó része, amire most büszkék vagyunk, amire most mutogattunk, amire ide jönnek a külföldiek, és amiben mi jól érzünk magunkat, annak a túlnyomó része abban az időszakban keletkezett, épült, amikor a közmunkatanács irányította Budapestet, Budapest fejlődését. Persze, akkor is voltak problémák, akkor is volt elespekuláció, és tovább, de mindenfélék voltak, és mégis. És tudjuk azt, hogy egyik felünkkel, agyunk egyik oldalával, hogy a mai politikai és jogi helyzetben nincs realitása annak, hogy egy közmunkatanács most létrejöjjön, és mégis a másik felemmel azt mondom, hogy mégis ebbe az irányba kell dolgozzunk, és ennek az érdekében kell harcolnunk. Hát tulajdonképpen meg kell kerülnünk azt a tényt, technikával, ügyeskedéssel azt a tényt, hogy most már nincsen egy király, akinek a jóváhagyása nélkül nem lehet valaki polgármester a városban. Nem lehet egy olyan szituációt se elképzelni, hogy a város és az ország akarata ne menjen egymásra szembe politikailag. Ma ilyet nem lehet elképzelni, akkor meg az ellenkezője volt elképzelhetetlen, tehát abban a bizonyos hőskorban, amiről beszélünk, Podmanicki korában. Ma azzal is számolni kell, hogy itt 24 egyenrangú önkormányzat működik ezen a területen, amit Budapestnek neveznek, és ennek folytán egyre inkább úgy tűnik, hogy Budapest egy terület, és nem pedig egy város. Ez egy sajátos helyzet. És hát semmi reményt nem fűzhetünk ahhoz, mondhatom talán itt a civil rádióban nyugodtan, hogy mi civilek, nem fűzhetünk ahhoz különösebb reményt, hogy bármely politikai erő úgy gondolná, közelesen úgy gondolná, hogy e tekintetben rendet kellene teremteni, hogy ezt a súlyos megosztottságot fel kellene számolni, mert mindegyik politikai erő ebben lényegében a saját számításait nagyszerűen megtalálja. Tehát semmiféle érdeke nem fűződik, még egyszer mondom, ahhoz, hogy ezen változtasson. Ebben az esetben nyilvánvaló, hogy egy olyan megosztottság jellemzi a helyzetet, amelyik példátlan. Én azt mondom, hogy a magyar történelemben és a város történetében, a főváros történetében is példátlan. Sőt, ezt mondhatjuk ezt, hogy ez egy öngyilkos. Szinte valak, azt is mondhatjuk. Hisz ez tulajdonképpen a skizofrénia, nem kettősség van, hanem 24-esség, ami az már tényleg egy megszállottságnak. Hát sőt, 25-össég, mert ugye akármikor egy kormányzati politikai erő büntetni tudja a várost, vagy meg tudja vonni a erőforrásait, és így tovább. Tehát magyarul a 23 kerület, maga a fővárosi önkormányzat, és akkor még a kormány. Úgy van, úgy van. Hát ez mondjuk a Podmanicki idejében nem így volt. Ezt minden hallgató tudja az is, aki esetleg nem mélyedt el a témában. Most itt már sokszor beszéltünk erre, mert ez szerintem valószínűleg Budapest fejlődésnek a gátja, hogy ez a jogi helyzet, ez ilyen. De végül is a jogi helyzet az csak jogi helyzet, És mégis, ha ezek a célek összefognak, és itt azért úgy gondolom, hogy nem közönséges célek fognak össze, tehát úgy értem, hogy ez most nem egy ilyen egyszerű lakossági, elégedetlenségi megmozdulás, hanem olyan emberek, akik szakmailag a helyükön vannak, tehát magyarul egy esetleges közmunka tanácsban igenis képesek lennének dolgozni, és talán birtokában vannak, vagy képesek lennének kialakítani egy olyan koncepciót, ami átível minden politikai cikluson, hisz a közmunkák tanácsában ez egy óriási dolog volt, hogy itt évtizedekig tervezett programot hajtott végre, független attól, hogy éppen a politikai szél merre fújt, ami most még indokoltabb lenne, mint az előtt. Hisz ma valóban nincs király, és nem így működnek a dolgok. Igen, ha szabad nagyon röviden, bocsánat, erre reagálnom. Közmunkatanács nem lesz. Civil közmunkatanács se lesz. Egyszerűen az a berendezkedés, ami mostanra kialakult, azt gondolom én, meg azt gondolja a törzsasztalnál az a néhány ember, aki ezzel a projekttel foglalkozik, hogy az nem lesz. Egy olyan fajta konzultatív, protestáló, felszólamló, stb. Erő, amelyik, hogyha elég tekintélyes tagokból áll, és erre törekszünk, és erre ugye itt történt is célzás, ennek a Podmaniszki Pálynak a tervezett alapítói csupa olyan bejegyzett civil szervezetek, amelyek a város ügyeivel foglalkoznak. Hát ugye itt Kolundzsia Gábor elmondta az előbb, hogy a Magyar Urbanisztikai Társaság példának okáért az egyik megcélzott alapító, de mondhatjuk, hogy az Óvás Egyesület, a Levegő Munkacsoport, a Budapesti Városvédő Egyesület, a Világörökségért Alapítvány, tehát csupa olyan szakmailag felkészült társaság, akiknek van véleménye, és vannak szakemberei. És ennek az egész dolognak a működésében, lényegében az az alapelv, hogy ügyekre szerveződnek ők, és azok a civil szervezetek, akik még erre az ügyre szerveződni akarnak. És közösen alakítanak ki egy álláspontot, amit aztán képvisel a Páholy különböző formákban. Ez akár demonstráció is lehet, bár én nem vagyok kifejezetten egy demonstráló alkat. Én nekem a szívemhez az áll mindig közel, mint nagyon sokszor beszélgettünk már hasonló kérdésekről, hogy jó volna, hogyha egy ilyen szakmai társaság úgy tudna működni, hogy egy új gondolkodási kultúrát honosít meg, és akkor még ha szétszabdaltak is a önkormányzatok. Hát vagyis a közigazgatás. Közigazgatás, hogy a legfeljebb ez egy jogi, hogy mondjam, konstrukció maradhat, attól még együtt képesek lennének működni. Itt most az a probléma, hogy pillanatnyilag ugye a kerületek és a főváros közötti párbeszéd az hát mondjuk úgy, hogy akadozik. És pont. Valóban inkább kis stílű hatalmi harcoknak, vagy anyagi érdekeknek az ütközését tapasztaljuk. Hát ugye a új kultúra az együttműködés kultúrája, ami egyébként normál időszakban... Hiszen ez a szó is jelzünk, hogy egy hálózat, ami végül is a jövőnek a fejlődési kultúrája a demokráciában. Normál körülmények között ez evidencia, és természetes, hogy együttműködünk, de hát ezt nekünk most meg kell tanulnunk, és legalább a civilek, akik valóban a város védelmére és érdekében jöttek létre és működnek, legalább azok találják meg a közös hangot, mert hát manapság még az sem mindig természetes, kiki a maga bortáját előtt söpröget, tehát ez benne a novum tulajdonképpen a város érdekében, a működő város érdekében létrejött civileknek az együttműködése, és valóban két szint lenne alapító tagok, vagy a magja az egésznek, és hát lennének azok a alkalmanként az egyes projektekbe bevont civilek, meg egyéb szervezetek, akik, ha egyet értenek egy meghatározott projekttel, és egy meghatározott állásponttal, akkor amellé állnak, és azt képviselni fogják, és kifele is meg kinyilvánítják. És ez a fajta kifele való megnyilvánulás, azt hiszem a dolognak a lényege. Tehát a logikája egy picit fordított azért ennek. Itt arról van szó, hogyha van egy dolog, amivel mi megszólítunk mindenkit. Alapítók szólítják meg, tehát ugye az elképzelés szerint 10 alapító tagja van a Podmaniszki Páholynak, megszólítják azokat, akiket már elértek. Becsések szerint több száz olyan civil szervezet van Budapesten, amelyek, hogy úgy mondjam, a valamikori közmunkatanács kompetenciájába tartozó területeken tevékenykednek és fejtenek ki társadalmi aktivitást. Mindenkit megszólítunk, aki ebben a hálózatban van, annak a témának a kapcsán, ami fölmerült, és ez a téma bárkitől jöhet, ez benne lehet a politikában, benne lehet az aktuális közigazgatási döntésekben, benne lehet bármelyik alapítónak a tervében, hogy úgy mondjam, tehát elképzeléseiben, hogy azzal kíván foglalkozni, és természetesen bárkinek a 300-ból, vagy 400-ból, vagy 200-ból is, akik ennek a hálózatnak a tagjai. Ezt a témát, hogy úgy mondjam, meghirdetjük, és aki úgy gondolja, hogy neki kompetenciája, érdeklődés és érdeke fűződik ahhoz, hogy ez az egész történet előbbre mozduljon, és kialakuljon valamiféle közös álláspont, és a közös álláspont az is hozzátartozik, hogy mi alakuljon ki. Egy tanulmány szülessen, egy nyílt levél szülessen, vagy verjük meg a főpolgármester. Tehát ennek a karakterét is ez a már az ügyre rákapcsolódó kör határozza meg, majd ezt követően kidolgozza azt, amit elhatároz, és azt a technikát folytatja ennek a nyilvánosságra hozatalával, amit szintén elhatároz, és hogy nem sikerülne közös álláspontot kialakítani, mert hiszen mindig elképzelhető könnyen, hogy ez nem sikerül, akkor a mostani elképzelés szerint a 10 alapítóból legalább 5-nek ahhoz csatlakoznia kell, hogy azt mondhassák azok, akik ezt kidolgozták, hogy ez a Podmaniszki Pához állásfoglalása. Ha pedig ez nem teljesül, akkor ők maguk természetesen tovább képviselhetik, mint XYZQC civil szervezet azt a bizonyos elképzelést. Mennyire a tervekben, mennyire a nyilvánosság előtt megszólaló, tehát állásfoglalásokban gondolkodó csoportosulásról van szó, vagy inkább olyanról, ahol közös érték teremtő munka is folyik, tehát mit ugye említette, tanulmányokat, vagy olyan dolgokat, ahogy konferenciát. Konferenciát, tehát olyasmi, amivel ha más nem, ami rendkívül fontos egyébként, a dolgoknak a tudatosítását többféle szinten el lehet érni, tehát egyfajta olyan, mondjuk úgy, hogy tanítás, vagy oktatás, ami roppant módul hiányzik, tehát a szemlélet, magának a polgárnak a szemlélete, de hát azt hiszem az önkormányzatok szemlélete is túlságosan hogy mondjam csak, hát szűk, magyarul nem látják át a várostak a széles problémáit, hanem csak néhány évben gondolkodnak előre, nagyon egyszerű. Praktikusan gondolkodnak. Praktikusan, igen. Csak nem nagyon látnak kívülre, és ebből aztán elég komoly hogy mondjam, csak gubancok keletkeznek, visz, ha valahol létrehoznak valamit, úgyhogy nem figyelnek a többire, akkor abból egy nagyon könnyen lesz egy ilyen görcsös gumó, vagy valami, ami a városba nem fog beépülni. Mi most ebben a pillanatban nem szeretném meghatározni, hogy a működésnek mik a szabás mintái. Tehát én mindent el tudok képzelni, azt is, hogy vannak fórumok, tudományos tanácskozás típusú fórumok, vándorgyűlések is lehetnek nyugodtan, mert ugye 23 kerület van, vándorolhatunk itt bőven. És emellett természetesen olyan akciók, amelyek, hát, hogy úgy mondjam, a nyilvánosságot erősebben megszólítják. Ezt annak a 10 alapítónak kell eldönteni, akiket majd a törzsasztal fölkér, hogy alapítsák meg a Podmaniszki Pához. Ez az, amire azt mondtam, hogy nincs még Podmaniszki Pához. Egy gondolkodás van a törzsasztal erre hivatott, vagy erre vállalkozó tagjainak körében, és a 10 alapító kiválasztásának szakaszában vagyunk, tehát mi szeretnénk nagyon átgondolni azt, hogy kiket kérünk föl arra, hogy alapítsák meg a Podmaniszki Pához, amelyiknek csak egyik eleme a Nagy Budapest törzsasztal, a 10-ből egy. Igen, hát a Urbanisztikai Társaság részéről tudom mondani, hogy én minden lehetséges alkalmat megragadtam házon belül a különböző nyílt fórumokon, közgyűléseken, stb. Mindig elmondtam, hogy nem elég, ha bent házon belül egymást győzködjük, és olyan irányításokat mondunk, és leírunk alkalmasint, ennek kifele is meg kell jelennie. Most meg kell mondjam, hogy ezzel nem arattam nagy sikert. Tehát az eredmény az eléggé gyenge volt. A MUT nem igazán szólalt meg aktuális ügyekben, nem hallatta hangját, szakmai álláspontját, és így módon a külvilág számára nem ismert. Miért? Hát megmondom, hogy miért. Ez megint egy strukturális probléma. Ugyanis a MUT-nál nincs értékrend. Mondjuk ki magyarul. Tehát lehet, hogy most olyat mondanok, amit talán nem a legszebb dolog, de ez tény, hogy a legkülönbözőbb felfogású, gondolkodású szakemberek hát vannak benn. Ebből következően nincs egységes szakmai álláspont. És amit képviselni lehetne. Tehát itt a városvédőktől kezdve az ilyen fejlesztő habitusú emberekig különböző átmeneteket is figyelembe véve minden és mindennek az ellenkezője előfordul, és ebből következően ez a szellemi érték, ami ott összeállt, nem tudott egy közös mederbe csatornázódni, és valamiféle lendületet, erőt adni, hanem úgy szerte szét oszlott. Na most hát itt a mennyiség és minőség problémájával állunk szemben, ettől függetlenül mondom, hogy még a tagok száma is csökken, de ezzel együtt ez így van. Na most hát itt a dolognak az értelme válik kérdésessé bizonyos határon túl, ezt mindig elmondtam, és ahol lehetett képviseltem. Na most hát egy ilyenfajta együttműködés, aminek reményeim szerint létrejön és jól fog működni, talán áttöri ezt a gátat, és így módon a szakmának legalábbis az a része, aki ezt fontosnak tartja, mégiscsak képviselni fog valamit, és ennek akár még jó hozadéka, még haszna is lehet a város számára. A Podmanicki Páholyba, akár most a Törzsasszalt is vehetjük, bár nem, nyilvánvalóan nem kell a kettőt összekeverni, ez az egyik alapító tagja egy másiknak. Mennyire van lehetőség arra, hogy valaki szakemberként csatlakozzon, és nem szervezetként? De például úgy, hogy mondjuk egy önkormányzatnál mondjuk valamilyen tisztséget tölt be, és fontos a munkájához, és ezt a fajta, hogy mondjam, szellemi kapcsolatot mégis igényli, ami egy lehetőség azt arra, hogy visszacsatolódjanak dolgok. Kapcsolódjon be egy olyan civil szervezet munkájába, mint például a Törzsasztal, amelyik nem igényli azt, hogy tagdíjat fizessen, hogy jogokkal és kötelezettségekkel bíró tagja legyen ennek a szervezetnek, ez egy asztaltársaság, és rajtunk keresztül meg fogja találni azt a civil szervezetet, amelyikbe történetesen mondjuk akár elkötelezett feladatvállalóvá válik. Tehát én azt gondolom, hogy csak úgy önkéntes alapon valahonnan szélről jöjjön be valaki, azt azért gondolom én, de hát nem én vagyok az alapító. Olyanokra gondoltam, mondjuk, akik mondjuk kerületi építész, vagy mindenképpen ilyen témában tevékenykedő ember. Nem kérdezzük senkitől, hogy mi a hivatala, nem kérdezzük meg azt sem senkitől, hogy mi a pártállása, mi ezzel nem foglalkozunk, hogyha ő letesz valamit az asztalra, ennek a körnek az elismerését kivívja, akkor szerez egy olyan identitást, ami után már nem számít az, hogy ő történetesen, hát mondjuk nem feltétlenül gondolok arra, hogy frakcióvezető a fővárosi közgyűlésben, de másodlagos kérdéssé válik. Mindenesetre valamilyen szinten meg kell őriznünk azt a nem is látszatot, hogy ezekben a kérdésekben mi abszolút semleges állásponton vagyunk, és ezt a fajta integritásunkat meg akarjuk őrizni. És ez egy szakmai dolog. Majd én úgy érzem, hogy itt egy politikus, akinek csak a politikai posztja miatt van egy bizonyos helyen, nem igazán alkalmas erre, és ez önmagában. Abban az esetben, ha ő magánemberként alkalmas erre, akkor lehet politikus is. Tehát mondok egy példát. Hogyha valaki politikusként előmozdítja azt, hogy Budapesten az elmúlt 15 évben a Budapestről szóló könyveknek a száma ebben a 15 éves periódusban sokkal több volt, tehát a városról szóló irodalom sokkal gazdagabb volt, mint a város történetek bármelyik periódusában, és ez történetesen ez a hatalommal is bíró politikus létrehozott egy kiadót a Városházán ennek érdekében, különböző támogatási formákat talált arra, hogy ez viruljon, ez a szakma, illetve legyen publikációs lehetőség a kutatóknak, akik a város történetével és hagyományaival foglalkoznak, és az illető már nem aktív főpolgármester helyettes, akit egyébként Schiffer Jánosnak hívnak, akkor mi meghívjuk a törzsasztalhoz tagnak. Uh-huh. És neki szabadságabban eldönteni, hogy jön vagy nem jön, vállalva azt, hogy ott mint olyan ember van jelen, aki a kultúrának ezzel a területével behatóan foglalkozott, eredményeket mutatott fel, és itt egy olyan identitás szerzett, amelyik nem azonos az ő politikai identitásával. Uh-huh. Igen, most egyre a szakember kifejezés értelmezendő ez esetben, mert tulajdonképpen a várossal most milyen szakember foglalkozik, hát akkor elkezdeni sorolni, tehát igazándiból itt a várost értékelő, a város szerető, a városért tenni akaró és képes emberekről van szó, akik között nagyon sokfajta szakma képviselői is ott vannak persze, de azon kívül írók, újságírók, művészek és egyéb komédiások. Az a lényeg, hogy a város szeressék. És ez azt hiszem az összetartó erő, ami egy ilyen társaságot össze tud hozni és egybe tartani. Most egy kis zene következik, és utána folytatjuk a beszélgetésünket. Nagyvárosi angyal újra téged küldött az ég. Bár fárad a szárnyad, tudod, hogy nem pihenhetsz még. Pusztítsd a káoszt, ez a szerep, amit rád oszt. Minden küldetés és bevetés. Veled az anyagot hívja a szellem, veled a gazembert hívja a jellem, veled az igaz hívja a hazugot, veled a csalót hívja a becsapot. Te vagy a hírnök, és te vagy a hír, az egyetlen, aki ennyit bír. Végzed, s a munkád végez veled, de jössz majd újra meg újra, ne feledd. Az égre itt a mélység. folytatjuk a nagyvárosi dilemmákat. Dr. Buza Péter ma a vendégünk, és Kulundzsia Gábor, tehát ő nem is vendég, hanem ő tulajdonképpen társszerkesztő ennek a műsornak, és a Budapest folyaratnak a főszerkesztője Buza Péter. És nem ártana, hogyha egy kicsit többet beszélnénk róla, mert az igazság, hogy mi most már sok-sok év óta csináljuk ezt a műsort, de ez a folyóirat még ide nem került el hozzánk. Hát sokkal régebben működik a civil rádió, mint hogy újraindult volna a folyóirat. A folyóirat 2004. március 15-én indult újra útjára 15 év szünet után. Ez a lap valamikor abban a sokszor elátkozott korszakban is, amit ugye most nem akarok valamiféle névvel megnevezni, egy igényes városi újság volt, folyóirat, amelyikben a város szerető, a város múltja, hagyományai, kulturális értékei iránt érdeklődő olvasók olvastak. Olyan nagy hatású szerkesztő állt a szerkesztőség élén, mint Varga Balázs, irodalomtörténész, aki hát egy rendkívüli figurája a város akkori társadalmának is, vagy az alapítást követő periódusban, 1945-ben alapították ezt a folyóiratot, mondjuk az első korszaktól eltekintve, amelyik nagyjából két évig tartott, és ahol még a háború előtti a várossal foglalkozó filoszok és meghatározó városi emberek szerkesztették, azt követően pedig Mesterházy Lajos, akinek a neve szintén jól cseng, kétségtelen bizonyos gyanú árnyéka azóta rávetült, mert ugye a politika az szereti azt, hogy árnyékokat vetít, de a Mesterházy Lajos ez egy kitűnő kvalitású ember volt, és számos olyan személyt tudnék felsorolni, akik ebben az időszakban ezt a lapot működtették. Mi, amikor elhatároztunk, és ez a bizonyos Nagy Budapest törzsasztal volt az, amelyik ezt kitalálta, hogy itt volna az ideje, hogy újra legyen a városnak lapja. Tehát tulajdonképpen ez a Nagy Budapest törzsasztal, ez mióta működik akkor? Ez egy 5 éve. 5 éve már. Elhatároztuk, mert azt láttuk, hogy nincs ilyen újság. Miközben azt is láttuk, hogy a világ számos nagyvárosában megvan ilyen újság. Mert azt gondoltuk, hogy magának a városnak, a város menedzsereinek, a város politikusainak is. Fontos kellene legyen, hogy ne csak politikai ügyekben szólítsák meg a polgárt, mert az nem nevel polgárt. Ezt most nem akarom kifejteni, de valószínűleg így van. Ezzel szemben a hagyományok tiszteletére nevelés, a kulturális produkció megmutatása, a társadalmi folyamatok leképezése a városban, az valamilyen fokon és valamilyen szinten otthonná teszi sokak számára azt a helyet, ahol élnek. Hát ez körülbelül a filozófiája ennek a szándéknak. Ebből következően Budapest nyilvánvalóan nem az a fajta lap, ami mondjuk egy önkormányzatnak vagy a fővárosnak úgymond a közlönyévé válhat, mint sok kerületi lap, ugye? Ami, nem. Ami nem, nem. Hát annál kevésbé nem, mert ugye ebben a pillanatban lapja. Az a helyzet, hogy amikor ez a lap megszűnt, kétszer szűnt meg ez az újság, amiről beszélünk. Két politikus irájában szűnt meg. Az egyiket úgy hívták, hogy Rákosi Mátyás. Elég előnytelen összehasonlítás, hogy a másikat meg úgy hívják, hogy Demszky Gábor. 1990-ben szűnt meg ugyanis a Budapest folyóirat. Gábornak ugyanis az a határozott véleménye, hogyha egy újság nem él meg a piacon, akkor arra nincsen szükség. Én nem így gondolkozom. Akkor lehet, hogy erről. Iskolákra sincsen szükség, se kormányzatra. Biztosan, nem tudom. Tehát amikor megszűnt az 1990, és aztán 15 év szünet következik, hát nem egészen, ugye 14, ami után mi újraindítottuk, és természetesen megpróbáltuk valami módon elérni azt, hogy a város támogassa ezt az újságot. Nem mondom, hogy sikeresen működtünk ezen a területen, bár azt sem mondom, hogy teljesen elutasított volna bennünket a főváros e tekintetben, pályázati lehetőségeket biztosított a saját pályázatain, és azokon vagy nyertünk, vagy nem nyertünk, hát körülbelül ennyi. Ez a joga egyébként mindenkinek megvan, aki valamilyen projekttel jelentkezik a főváros pályázati alapjainál. Nem volt protekció, mondjuk így. De ez tulajdonképpen annyira nagyon nem baj, mert ha sikerül megteremteni azokat az anyagi alapokat, amelyek a működéshez szükségesek, sok áldozattal a közreműködők részéről, mert gondolom a civil rádiónál sincsenek jelentős fizetések, ugyanúgy a Budapest folyóiratot is. A civil rádióban gyakorlatilag egy-két technikai kiszolgálón kívül mindenki önkéntes. Hát úgy van, mi is tulajdonképpen a nyomdát fizetjük, a stúdiót fizetjük, és szolíd honoráriumot tudunk fizetni a közreműködőknek, ami határozottan és hangsúlyozottan szolíd. Valamikor ezt a folyóiratot státuszban lévő fizetésért dolgozó emberek csinálták, nem is kevesen. Hát én emlékszem, én törzsírója voltam annak idején, én egy elég öreg ember lévén, ugye lehettem az a Varga Balázs féle lapnál, lapnak bedolgozója. Hát abban a szerkesztőségben 8-10 státuszban lévő ember dolgozott. Most meg van az én lakásom, a Spinózában összeül a szerkesztőség, a szerkesztőség eldönti, hogy mi készül, a kollégák mondjuk most legközelebb Kolundzsia Gábor ír egy eszét a rakpartok védelme tárgyában, beküldik az írásaikat, és tudomásul veszik, hogy szerényen honoráljuk őket ezért, egészen addig, amíg meg tudjuk szerezni azt a pénzt, ami ahhoz kell, hogy a lapot kiadjuk, mert utána már ilyen szerényen se tudjuk őket honorálni, hiszen nem is fogunk tőlük cikkeket kérni. Egyelőre azonban úgy néz ki a dolog, hogy 3 befejezett év van mögöttünk, és működünk. Milyen sűrűn jelenik meg? Havonta folyóirat. Havonta. Teljesen tisztességes minőségű folyóiratról van szó. Most már azt is elértük, kiadót váltottunk, hogy a kiadó legalább annyit megtett, hogy tisztességes adminisztrációt tesz a dolog mögé, miközben semmiféle nyeresége nincsen a dolgon, és ez azt is jelenti, hogy a nagyobb hírlapárusoknál megvehető az újság, tehát nem csak előfizetéssel szerezhető meg. És csak a hallgatónak mondom, hogy egy havi lapot már nem lehet, hogy mondjam, csak egy hobbi szinten csinálni, tehát még egy negyedéves lapot nagyon sok önkéntes munkával létre lehet hozni, úgyhogy valaki máshogy dolgozik, de a havi lap az akkor elfoglaltságot ad, hogy gyakorlatilag se stáb, és gyakorlatilag, ha nem szánja rá valaki az idejét, akkor ez soha nem fog működni. Igen, hát biztos vannak itt többen, akik erre rászánják az idejüket, és nyilván nem abban a reményben, hogy majd lovasszobruk lesz, hanem azért csinálják, mert szeretik csinálni. Hát úgy gondolják, hogy ez egy szép és hasznos dolog, és kész. A régi Budapest laphoz képest mennyiben más a koncepciója? Az egy nagyon erős kulturális ez lap is volt, nagyon igen. Erős kulturális fogantatású és tárgyaló újság. Tulajdonképpen lényeges különbség a koncepcióban nincsen, talán csak egy, hogy hivatalosan nem örülünk annak, amit valamikor a régi Budapestben örömmel fogadtak, mint a fővárosi tanács teljesítményét, különböző beruházásokat, nagy lakótelepek építését, és így tovább, és így tovább. Mert szegény Varga Balázsékat, ugye ezt a 8-10 embert eltartotta a fővárosi nekik kellett tanács. Örülni, nekik nem ennek nagyon csinálni. Kellett örülni. Igen. Mi meg azt is mondhatjuk akár, hogy nekünk rohadtul nem tetszik, ami ebben a városban történik, még ha hát ez a függetlenségünk, a csóróságunk, a szegénységünk, hogy mondjam, hozadéka, hogy többé-kevésbé őszinték lehetünk, amikor véleményt mondunk bizonyos városi dolgokban. A fő koncepció az inkább kritikai, vagy inkább bemutatni valamit, vagy inkább mondjuk perspektívát adni, mindegyik. Vagy fejleszteni. Mindegyik. Tehát van építészet kritikai rovatunk, amelyik a városban megjelenő új épületek kvalitásait elemzi. Van interior címen egy olyan rovatunk, amelyik a belső építészeti megoldások kritikai elemzése, de van természetesen várostörténettel foglalkozó, műemlékvédelemmel foglalkozó, fejlesztési elképzelésekkel foglalkozó rovatunk, illetve szerzőink. Mondjuk például most megjelenő számban ez a bizonyos Budapest szíve program az, amiről az építész beszél, aki kidolgozta azt a tervet, amelyeknek jegyében élhetővé próbálná a főváros varázsolni a belső területeit. Erről készült most az eszé, ez pedig hát ugye kifejezetten fejlesztési kérdés, amiről most beszélünk, városrendezési, urbanisztikai kérdés. És a város kulturális jelenségei és társadalmi jelenségei riportokban feldolgozva különböző ismertetők, színi kritikák és így tovább formájában. Tehát mindegyik, amit említettél, ezek mind jelen vannak ennek a lapnak a profiljában. Ilyet most nem kérdezik, hogy hány példányban jelenik. De én megmondom. Na. Én megmondom, 2500 példányban jelenik meg, ennek körülbelül a felét tudjuk eladni. A másik felét azt részben reklámcélra használjuk, tehát olyan pontokon próbáljuk elhelyezni, ahol reméljük, hogy majd további olvasókat találunk, illetve hát ezekből fogunk majd egyet a civil rádiónak is küldeni. Az nagyon jó lesz. Mik azok a témák, amik a legutóbb mi számban mondjuk megjelentek, és nagyon foglalkoztatott, tehát a Rakpartnak a neve hangzott el. Igen, a Rakpart a következő számban jelenik meg, Kolondzsia Gábor írja meg nekünk ezt az anyagot, aki most igen keményen foglalkozik ezzel a témával, ugye, ha jól tudom, kiállítás készül, ha jól tudom, szeretne egy könyvet ebben a dologban. Hát mi azt nem tudjuk megígérni, hogy a Budapest könyvek sorozatban ezt kiadjuk, mert ez egy drága könyv lenne. És egyébben csak egyet adunk ki, és azt már kiadtuk most márciusban. Az miről szólt? Azt Tarján Vilmosnak, aki ennek a városnak a két háború közötti társadalma, vagy kivételesen fontos figura volt, egyébként mondjuk, hogy a hallgató is lássa, hogy mennyire a New York kávéháznak volt a tulajdonosa abban az időszakban, ami miatt mi a New York kávéházat mostanában, mint irodalmi, művészeti és egyáltalán nagyon fontos kulturális pontját emlegetjük a városnak, már ha a történetéről beszélünk, mert ma már a New York természetesen nem ez, meg már régóta nem ez. 16 évig Tarján Vili igazgatta, azt megelőzően pedig oknyomozó újságíróként tevékenykedett az Est lapoknál, amelyik annak a korszaknak a sztár újságja volt. Hát ő neki fönnmaradt egy gettónaplója, kis túlzással így nevezhetném, nem egészen az, mert viszonylag rövid időt töltött magában a gettóban, a 1900 a német megszállástól, 44. március 19-től vezette ezt a naplót, írta le, grafomán ember volt, úgyhogy mindent megírta, amit érdekesnek talált, és hát aztán persze azt is leírta, amikor nem volt körülbelül 3 hónapig a gettóban. Tudni kell, hogy Tarján Vilmos életét még senki nem dolgozta föl, holott azt gondolom, hogy egy nagyon fontos polgára volt ennek a városnak, amikor még itt a polgár szót az eredeti jelentése szerint használták, és ezért aztán ez a kötet két részből áll, részben ebből a bizonyos naplóból, részben pedig egy terjedelmes tanulmányból, majdnem azt mondom, hogy egy könyvnyi tanulmányból, amelyik az ő életútját dolgozza fel. Tehát ez volt a Budapest könyvek első sorozat első kötete. A kérdés pedig a Rakpart, ugye? A rakpart. De hát azt gondolom, hivatotta belőle a Gábor beszélni. Most a Gábor még elmondott, de tekintjük ezt előzetesnek, én ezt nagyon örülök, mert egy kicsit, jó, én is szerkesztettem kultúrás folyamatot, tudom, hogy a 2500 példány az egy nagyon jó példányszám Magyarországon, de gyakorlatilag az a finanszírozhatatlanságot jelenti, tehát magyarul az ajándék minden példány, még ha megveszi valaki, még az is ajándékot de kap. De olcsón adjuk. Tehát igen. 480 forint egy példány, egy 40 oldalas színes folyóiratnál, azt gondolom, az a mai világban ingyen van. Igen. Természetesen annak ellenére úgy van, hogy csak néhányan gondolják, hogy ezt nekik meg kell vásárolniuk. De reméljük, hogy többen lesznek, mert azért úgy gondolom, hogy Budapest iránt biztos, hogy több mint 1500 vagy 2500 ember érdeklődik. Itt ez a tipikus probléma, ami most nem is a mi példánk, vagy a témánk, hogy erről beszéljünk, hogy egy ilyen fajta kezdeményezés, egy ilyen lap, az gyakorlatilag annyira szerény lehetőségekkel rendelkezik, hogy magáról hírt is alig tudhat. Ez így van. Tehát ez egy ördögi kör, amiben van, amiből ha volna pénzzel ki tudhatna törni, de a nagyságrendekkel több pénzre volna szükség. Ez így van, pontosan. Akkor mi lesz a következő számban? Nos, hát a következő számban sok minden mellett lesz egy cikk a rakpartokról. Hát nagyon dióhéjban ugye a történetéről, és kicsit tágabban, hangsúlyosabban a védelméről, mert tulajdonképpen az egésznek az aktualitását ez adja. Ugye arról van szó, hogy mint mindent, ezzel is hozzá akartak nyúlni. Valószínűleg közismert a hallgatók előtt, hogy volt egy időszak, amikor a budai alsó rakpartnak a kiszélesítése napirendre került, és a városvédő civil szervezeteknek nagy erőfeszítésébe került, és jelentős összefogásának a eredménye az, hogy sikerült ezt a dolgot megakadályozni, hogy ne legyen autópálya a Dunapart, ahol a kamionok nyugodtan döngethetnek, még a beszél teljesen nem múlt el, mert a Margit híd alatt még mindig ki akarják szélesíteni, hogy ha űrszervi nem elégséges, a kamionok számára elégségessé tegyék, tehát még mindig van miért harcolni. És meg kell mondjam, hogy az én számomra ez egy megdöbbentő élmény volt. Én összehívtam 2003-ban még a MUL Budapesti elnökeként egy megbeszélést, pont a rakpaszélesítésről, pro-kontra, tehát tervezőket is meghívtam, meg a másik oldalról is a civileket. Mindenki elmondta magáét, és persze mindenki maradt a saját álláspontjánál. De én akkor szembesültem azzal, hogy az, hogy világörökség, mint Budapest, Dunapart, és Vár, és a többi, hogy ez nem jelent valós védelmet. És én egy naív ember vagyok, én józan paraszt észre azt gondoltam, hogy ez valamit jelent, de kiderült, hogy egy márványtábát jelent, és sokkal többet nem jelent. És ez olyan releváció volt a számomra, hogy ez így van, hogy akkor az első gondolatom az volt, hogy de hát a rakpart az nem műemlék, mindenhogy ugye a Ráncid meg a Algúca ilyenek műemlékek, akkor rakpart miért nem az? És mondták, hogy nem, mert nem gondoltak rá. Hát akkor műemléké kell nyilvánítani, hát az evidencia, és jó, de hát akinek ezt mondtam, ugye előkészített a dokumentációt kell írni, ő mostanra nem ér rá, esetleg írd meg te. Én mondom, életemben nem írtam egy épületről se, hát azt sem tudom, hogy most ez hogy néz ki, nem baj, majd segít, de hát természetesen magamra maradtam, és kiderült, hogy ez magától nem készül el, végül nekiveselkedtem, stb. Meg is csináltam valamit, bevittük a kulturális örökség védelmi hivatalhoz, összeszaladtak, és nagyon tetszett nekik, és továbbították a minisztériumnak, ez történt 2006 nyarán. És azóta se kép, se hang. Ez milyen minisztérium? A Nemzeti Kulturális Örökség. Már nem úgy hívják. Kulturális minisztériumnak hívják. Ugye, művelődési minisztérium. Így van, művelődési minisztériumnak hívják. Tehát az a Nemzeti Kulturális Örökség minisztérium, a cím az megváltozott. Kulturális, hát ez, mondjuk ezt nehéz követni. Minden, igen, az. Uh-huh. A kultusztárcánál van, igen, nevezzük az. Így. Azt és ott fekszik, Most egyőre semmilyen érdemi, hivatalos tájékoztatás nem jött, hogy most 2006 nyara óta mi van. Ugye már a követ, mert csomagokba adják be ezt, tehát kötegelve. Nem egyenként sorgatja, hogy a hivatal ezt a minisztérium felé, és már a következő csomagot is jóvá hagyták, már azt kiirdették, ezt még mindig nem, és hát most már talán el lehet mondani a tegnapi beszélgetés után, hogy tegnap volt törzsasztal, és az az információ jött, hogy valójában ki akarták vetetni a rakpartokat a csomagból, és a hivatal nem ment bele. Uh-huh. Ezek után jegedik az egészet. Mert szerették volna ezt az autópálya dolgot még valahogy becsempészni. Hát azért, meg egyáltalán minden úgynevezett fejlesztés felvonulási terepének tekinti a várost, és nem nagyon érdekli, hogy ott, ahol ő fel akar vonulni, mi van. Ez egy nagyon egyszerű képlet. A vadszocializmus idején éppen úgy üldözték a műemlékvédőket, hogy ne álljanak keresztbe egy lakótelep fölépítésének, vagy egy, mit tudom én, pártház fölépítésének, vagy akárminek, mert az a fejlődés. Most a vadkapitalizmus ugyanúgy építi a maga bástyáit, ami mögül lövi a városvédőket. Az a különbség, hogy annak idején a Városvédő Egyesületet 25 évvel ezelőtt csak Város Szépítő Egyesületnek lehet nevezni, most lehet Városvédő Egyesületnek is nevezni. De azon túl, hogy véd, ehhez persze kellene egy vért, amit magára ölt, egy fegyver, amit a kezébe tart, amit ugye egyszerűen pénzt, palipa és fegyver változatban szoktunk a szólásból ismerni, a civilek pedig szegények. Hát tudjuk, a szavuk azért megvan. Hogy mi van meg? Szavuk. A szavuk. Kinyithatják a szájukat. Az kétségtelen. Ez régen nem volt így. Igen. Most hát ez egy abszolút akut kérdés most. Nem is minden, de azért valami. Igen. Ez egy abszolút akut kérdés, amit én a törzsasztalon is felvetettem, hogy itt a civilek a szavukat kell, hogy hallassák, mert a nyilvánosság az alapvető, nem is maradt más már nekünk, a nyilvánosság maradt. Mert a vak is látja, hogy itt bajok lesznek, hogyha hagyjuk a dolgokat a szokásos hivatali menetnek a keretében. Talán, ha mondhatnám, mint konkrétumot, ha lenne Podmaniszky Páholy, akkor a Podmaniszky Páholy meghirdetné, hogy ennek a dolognak, a rakpart ügyének legyen egy egymásra épülő akciókból szervezett projektje, már civil oldalról, és elkezdhetné csinálni. Uh-huh. De Podmaniszky Páholy még nincs. Uh-huh. reméljük, hogy mi hamarabb lesz, és nem késünk el vele. Tehát lesz még, hát védeni való az mindig lesz, egyre inkább ez így van egyébként, de hogy még a rakparton se késünk el, bár azért hozzá kell tegyem, hogy a Fővámház, Fővám térnél, tehát a közgáz egyetemnél már megbontották, és azért nem mindegy. És ezt nem is akarják ott helyreállítani? Hát nem tudunk semmit, megmondom őszintén. Mert az egész híd, meg minden műemléket, ezt nem lehet, hogy össze-vissza nem csinálni. Szokott ez érdekelni, se a vadszocializmus korában, se a vadkapitalizmus korában senkit. Később aztán a vadszocializmus konszolidálódott, és akkor már azok, akik hatalomban voltak, úgy gondolták, hogy ne piszkáljuk már az embereket azzal, hogy bosszantjuk őket, hogyha van valamiféle értéktudatuk. Ez már inkább a 70-es, 80-as évek. Igen, hát amikor ilyen... Mi még nem tartunk ott a vadkapitalizmusban, hogy ugyanide eljussunk. Erről van szó. Lehet, hogy ez is kell 40 év. El tudom képzelni. El tudom képzelni. Hát nem baj majd a fiaink, és az a sok fiatal, aki a civil rádiót hallgatja. Még akkor annyit, most maradjon ez a reklámblokk itt a végén a Budapest folyóirat számára. Mik lesznek még a következő számban? Ó, hát most megfogtál, mert ugye én nekem összefonódnak a fejembe a számok. Tegnap imprimáltam az előző számot, úgyhogy még frissen az van a fejemben. Akkor azt is akkor el kéne mondani, hogy abban mi van, mert akkor gyakorlatilag még az is igen, nincs az asztalon. Mindenféle van benne. Jó, elégedjetek meg mostaniban ezzel. Mostaniban mi van? Hát mondjuk egy felfedezés értékű dolog, a mexikói úton van Lajta Bélának egy pazar épülete, ahova japán turisták járnak csordástúl fényképezni, ez a valamikori Wexelman féle vakok intézete, most pedig a mozgássérültek általános iskolája. Ennek az épületnek egészen kivételes kvalitásai vannak, és szerencsére a rekonstrukciója megkezdődött, és több szakaszban folyik. Ehhez képest ott bráírással a kerítésen, a Diszműkovács kerítésen különböző idézetek szerepeltek arról, ami hát részben ugye a neveléshez tartozott. Ezt már a még gyerekek. Annak idején. Úgy van, akkor 1900-es évek elejéről beszélünk, ott van 14 darab bráírásos fémtábla, amit ugye azok, akik oda jártak, hát elolvastak idézőjelben. Ezek közül egy maradt meg, és senki nem tudja, hogy mi volt a többi 13-on. És most nekünk sikerült 12-ről megtudnunk, hogy mi volt rajta, és beillesztjük ezt a rekonstrukció folyamatába, erről szól most egy viszonylag terjedelmes publikáció, hogy milyen idézetek voltak tényszerűen azokon a táblákon. Hát ez mondjuk egy ilyen várostörténeti mikrofilológia. Volt valami öreg vaksegítő is, aki nem maga volt is egy olvasta? Öreg, volt egy öreg vaksegítő. Igen. Továbbá fönnmaradt egy ezelőtt 10 évvel elhúgy lelkésznek a naplója, aki 1960-ban, amikor még ezek a táblák megvoltak, mindegyiket leírta. De hát meg kellett találnunk a lelkész örököseit. Ezek nem egyszerű ügyek. Hát mondjuk akkor talán ez. Köszönjük szépen, ma ez volt a disputánkban a nagyvárosi dilemmák. Két hét múlva fogunk jelentkezni. Buza Péter volt itt a Budapest főszerkesztője, és Kolondzsia Gábor, Bányai Géza búcsúzik, minden jót.